إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سي وات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mbok yi mu melni ñi ngi won ci melokan yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko melal ibrahim ci alquran muy ay melokan yu mag di ay melokan yu kawé di ay melokan yu reuy mbok yi lol nak di ay firnde di ay sédé yo xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko defal yenn ci ay jaamam. Loolu dafay wone ngeeneel bi jaam yooyu am. Mu mel ni tuddoon nañ ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Kadhalika gis ngeen maam Ibrahim, waaye kadhalika sahaaba yi ridwanullahi alayhim. Mangok, loolu ak seede la, ak confirmation la, ak garantie la. Gubawo fan gubawo ci sunu borom mangok lolou day wonane ku amut lolé ñi am manam tuddu wi nga xamni sunu borom tuddal na len ko ci seeni melokan tuddal na len ko ci woné ngeermandem ci ñom ku ko amul ci seen ron ngay nek ci seen suuf ngay nek lolu lu jara bayyi xel la waw lu jara bayyi xel la ñi am sédé gi ci alquran ño gën ñu dul ñom waw yonenti yi ak sahaba yi ridwanullahi alayhim ñom ño gën ñu dul ñom lolu confirmation alquran la bu ko defé kon ñu gissone kon dal référence bi ci ñabax buñ koy vérifier fañi ñëk xol moy alquran waaw té ñi alquran jital nak ño jitu waaw ñi alquran jital ño jitu mangok jëlal ñu melni sahaba yi ridwanullahi alayhim ba alquran di wacc ñom ñi ngi doon dox ci kaw suuf mangok ñoñu bokku ñok ñi ñew seen ginnaw mangok ba alquran di wacc suñu bonom di tuddu way gëm yi ñom ño nekkon way gëm yi jamono bo ñoñu bokku ñok ñi ñew seen ginnaw tollo wuñu sax mangok tollo wuñu bu ko defé kon mbok yi borom téré bi mune gannaaw lolu nak waqad amara allah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ay yattabi'a hadhihi al-milla sunu borom nak dafa diglé wala dafa digali yonantam alayhi salatu wa salam ngir mu top yon wi muy mu top yonu ibrahim mune suru borom ne thumma awhayna ilayka an nittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin sunu borom ne top ñu daldi wahyu ci yaw ne kat topal yon wi nga xamni moy yonu ibrahim yon wi nga xamni moy yon wu jup wi te muy yon wi nga xamni amut bokale raxut bokale ndax yon la wo xamni dafa dum moyu bokale deugmal tegu ci kennal yalla mom dongo te ibrahim kat bokul won ci bokale kat yi mbok yi aye bi aye bu am solo la aye bu reey la wa ndax lego le nga deg ñen ñi nga xamni janguñu ñu ci jema tektalo nan yonent bi yalla dane ko jebalulal mam ibrahim ndax fi deg ngeen fi jebalu degulen ko fi bangok benen bi moy xel yeb bokku nañ dajane yonent bi alayhi salatu wassalam ak mam ibrahim fekante wuñ nak ci kaw suuf mangok ndax lata yonent bi alayhi salatu wassalam di gane aduna bobu fekna ibrahim alayhi salatu wassalam gedd aduna bu yak mangok rax ci doli nak ay bi ci bopam mo sax amul batu jebalu fi li fi nek moy topal yonu ibrahim te la tax top ga sunu borom dako leral ndax yon goge dafa nek yon bo xamni yon bu jub la bi yoni tawhid yonu kennal yalla tawhid moy kennal yalla manam nga voué adoration exclusivement ci yalla rek manam ak njaamu nga jaglel ko yamale ko ci yalla kep lolu moy tawhid mbir yi nga xamni sunu borom jalla wa ala mom kep moko jago lolu doko yaatal di ci dugal kenen ak lo bëgg bëgg koku nak waaw ak lo fonk fonk koku waaw ak lu koku nek ko xamni ko am martaba la waye waxna la legui ne aduna gi gep ku fi am martaba ak si wo sax ci ñi yalla tuddi ci alquran waaw ñi sunu borom mo len tan jital len ñu jitu ci xet wi ñu yonanti gannaaw yonanti sahaba yi waaw ñi ñoy ñi fi upp martaba waaw teyit dafa am mbir mu am solo moy gis nga ñu bax ñi dans leur globalité alcorane mo len di jox tour mo len di jox tour tour yoy nak ay martaba la eumb ay ngeenel la eumb waaw masalan lu melni yonent gis nga mangok alcorane moko indi lu melni tamit kazalika sahaba yi gis nga alcorane ak sunna ñoko indi gis nga mangok kon lolé da fay di référence légui nak mu melni ci jamono amna yenen tour yo xamanteni ni dem nañ créer ko tayé ko yett ko sampal ko ay nit demal nga alcorane demal ci alcorane nga vérifier ko ba xam di ko fekk gis nga té pourtant nit ñang ci sonu di ci xulo di ci xiro di ci ngaayo bes bu jot ngeen deg ci télé yi ñuy xiro ko ngaayo waaw ngir lan ku nekk ngir sa way sonu ñu ngir islam de sonu ñu ngir islam jëm kanam de ku ci nekk yaangi naan sama way dang ka tutal sama way dang ka sofantal ke di dal ci kaw ke di xarab ke ñew di atté ke ñew di xëcëk ke di pous kep gis nga ko kan mo fi xex ngir yonenti kan mo taxaw ne lañuy wax yonenti yelul ma défendre len kan mo taxaw ne liñuy wax sahaba yi yelul ci di len toutal di len doyedil nga défendre len kan mo taxaw ne deg na fi ñuy wax ci julli lo xamni yelul wala ñuy wax ci japp lo xamni yelul wala ñuy wax ci ajmaka lo xamni yelul wala ñuy wax ci koor lo xamni yelul nga défendre koor défendre ajmaka kan xol len rek deglu len yene ngi ci rew mi ñi ngi ci rew mi ndax de ngeen ko fi ku ngeen deg mu wax ku muy défendre wayam lay défendre mangok légui nak ci tour yoyé nga xamni nak nit ñi ñoko créer sen bop ñoko inventer sen bop té alcorane indi wuko gis nga alcorane martabay yonant bu la ci rawé martabay sahaba raw la ci martaba bi nga xamanteni ni moy martaba siddiqun raw la ci martaba shuhada rawla ci martaba salihin rawla ci bo yobo nopal yenen yi ngay deg yeb xam nga fu muy dugga ya ci upp in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan yoy dal ay tour la yo xamni yen yenako tudde wo yen ak seeni bay ak seeni mam yalla waccewu ci ben preuve sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan yenakoy tudde wo rek nan diw nangam la diw nangam la diw ghawsu la diw nangam la yenako fi créer rek de damal ci alcorane ba xam ding ko fekk lolou ak yenen tour ya ca top ha qutbu damal ci alcorane ba xam dang ko fekk tour yoyo nga xamni ñoko créer ñun ñi bu amone ngeenel yalla da koy tuddé yonanti da koy tuddé ñi jitu in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum yena koy tuddé wo rek nan diw moy nangam ba diw moy nangam ba diw moy nangam ba diw moy nangam ba yena ko tuddé wo rek yalla waccé wu ci ben preuve alcorane ngi ni kay nañ vérifier du nit ñang koy mokal ñangi mokal alcorane diko bind alcorane amna tradition français amna tradition anglais amna espagnol nañ ko tijju ñu vérifier qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mangok kon nak lolé nañ ca bayyi xel bu baax lolou djublu way bi moy lan ñu am respect ci alcorane limite yi nga xamni mom la alcorane limité li alcorane limité ñu am respect yam ci limite yoyu baña jalgati sunu borom dañe tilka hududullahi fala ta'taduha lolou moy limitu yalla yi bu len ko jalgati yalla bëggul ñuy jalgati ay limitam ah créel yalla ay tour yo xamni dañ koy duggal ci diina ji ta yalla santane wuko ta yalla tudduko lolou jalgati la jalgati la kon ab julit dal dafa wara yam ci li nga xamanteni ni moy fako alquran yam lo kon nak aya bi sunu borom jalla wa ala dafa dal di digal yonante bi alayhi salatu wa salam ne ko topal yonu ibrahim ndax yon la bo xamanteni ni yonu tawhid la wama kana min al mushrikin mom ibrahim bokul won ci bokale kat yi kon gis nga ibrahim sunu borom moko setal ci ne ma kana yahudiyan ibrahim du won juif mangok ma kana nasraniyan ibrahim du won nasran chrétien nek ko won waw ndax lan tawrat ak injil ginaaw ibrahim la wacc nga lolou mangok ibrahim ma kana min al mushrikin bokul won ci bokale kat yi gis nga ko kon leer na nañ mangok leer na nañ suru borom ci bopom mo setal ibrahim alayhi salatu wassalam ci nekku ca won mune yonante bi alayhi salatu wassalam nak jaaral yon wa nga xamni ci la ibrahim jaaro mangok jaaral ci yon wa ibrahim alayhi salatu wassalam jaaro te yon wo yon la wo xamni abut bokale kon julit bi na baye xel lolu bu baakha baakha baax ci mo wattandiku bokale ci bir ak ci biti mangok bokale bir ak bokale biti julit bi nako wattandiku nako sori gagne pognato aduna bu mutax nga jaay sa pass pass bu mutax nga jaay sa dina waaw bu mutax nga jaay sa pass pass bu mu tax nga jaay sa diina aduna lo fi gagné da ngay dié bako fi wala du nonu non la kay kon bu mu tax nga yaq say julli bu mu tax ngay weddi liñ wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga ko mango kon yona ibrahim alayhi salatu wassalam yon la wo xamanteni ni wu sori bokale la bu ko defé mbok yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.